उधर विराट नरेश से भिड़ा सुशर्मा वीर, दोनों में ही देर तक युद्ध हुआ गंभीर। आखिर रणधीर सुशर्मा ने बाणों से घोर प्रहार किया, राजा विराट को अनायास रथहीन और लाचार किया। फिर नागपाश से बांध उन्हें निज रथ में जाकर डाल दिया, जय शंख बजाकर फौरन ही घर को अपने प्रस्थान किया। पाई जब खबर युधिष्ठिर ने यौन पिके बांधे जाने की, आज्ञा तब भीमसेन को दी बंधन से उन्हें छुड़ाने की। बोले जिन नृप के आश्रय में सब विधि हमने सुख पाया है, अज्ञातवास का कठिन समय अब तक निर्विघ्न बिताया है। जो नृप सज्जन है धार्मिक है, ऋण जिनका हम पर भारी है, उनके संकट पर मौन रहे तो धिक जिंदगी हमारी है। जाओ जैसे वे छूट सके जाकर उद्योग करो सोई, लेकिन ऐसे ढंग से चलना पहचान न जाए तुम्हें कोई। यह गुप्तवास बस दो दिन तक यदि और चला हम पाएंगे, तो अवधि पूर्ण कर बेखट के जाहिर जग में हो जाएंगे। कहा भीम ने भातृवर दुख ना मानिए लेश, काटे देता हूँ अभी मैं भूपति का क्लेश। इतना कहकर चल दिए लेकर गदा विशाल, पहुँच सुशर्मा पर उसे ललकारा तत्काल, कि ये एक ही हाथ में है रथ सारथी चूर, पुनि विराट नृप का किया बंधन क्षण में दूर। शत्रु लगा जब भागने पकड़ लिया गही बाल, नृप के चरणों में दिया लाकर उसको डाल। दया आ गई भूप को उसकी दशा निहार, बोले अच्छा छोड़ दो और इसे इस बार, शर्मदार होगा अगर तो रखेगा ध्यान, फिर न करेगा इस तरफ आने का सामान। व्यर्थ सुशर्मा की हुई यो दक्षिण में चाल, अब जो उत्तर में हुआ उसका सुनिए हाल। उत्तर में दुर्योधन ने भी सेना द्वारा आक्रमण किया, राजा विराट की गौओं का खुद उसने भी अपहरण किया। रखवाले ग्वाले थे जितने, वे भाग पड़े सब भय खाकर, पहुँचे राजा की ड्योढ़ी पर संवाद सुनाया अकुला कर। रण से लौटे थे नहीं अभी तलक महाराज, महलों में उत्तर कुंवर प्रस्तुत थे युवराज, ग्वालों को धैर्य दान देकर बोले मैं सतवर जाता हूँ, अपने इन तीखे बाणों से दुश्मन को मार भगाता हूँ। ग्वाले बोले हे राजकुमार अरिदल हर तरह सवाया है, गुरु द्रोण कर्ण भीष्मादिक को संग ले दुर्योधन आया है। युवराज ने कहा न सोच करो मैं लड़कर उन्हें हरा दूंगा, क्षत्रिय कुमार क्या होते हैं यह उनको आज बता दूंगा। चले गए जब ग्वाल गण अपना भार उतार, तब कुछ कुछ चिंतित हुए उत्तर राजकुमार, बोले मेरा मार्ग में एक विघ्न है खास, कोई अच्छा सारथी नहीं है मेरे पास, मिल जाए कोई मुझे अगर कुशल रथवान तो कर डालूं किरकिरी दुर्योधन की शान, सैरंध्री के रूप में खड़ी थी कृष्णा पास, बोली राजकुमार यों करे ना चित्त उदास, यह जो प्रत्यक्ष आपके हैं जो बृहन्नला कहलाते हैं, यह है सारथी बड़े उत्तम रण में ना कभी घबराते हैं। जब खांडव वन को अर्जुन ने पावक से दहन कराया था, तब इन्हीं बृहन्नला जी ने उनका रथ हाँक चलाया था। अतएव आप कहिए इनसे दे मुक्ति आपको चिंता से, जो आपकी बात न माने तो कहलाइए बहन उत्तरा से। इतने में ही उत्तरा वहां आ गई, आप विदित हो गया उसे भी था जो वार्तालाप, जाकर बोली वह अर्जुन से गुरुवर स्वीकार प्रार्थना हो जाए कृपालु आप जिससे भाई की दूर कठिनता हो। इस समय अचानक रिपुदल ने यह राज हमारा घेरा है, रोका न गया यदि उसको तो अंधेरा ही अंधेरा है। हाथ नचा मुँह मोड़ कर फिर को है कर नैन, उत्तर में कहने लगे हंस कर अर्जुन बैन, हम लोगों का व्यवसाय सिर्फ गाना है और बजाना है, लड़ना भिड़ना मरना कटना यह काम मुआ मर्दाना है। सारथी शब्द सुनने से ही मेरा तो जी घबराता है, रण का ख्याल भी करती हूँ तो दिल में हौला आता है। युवराज मुझे जितना चाहो नचवा लो और गवा लो तुम, पर युद्ध भूमि में जाने की आफत से मुझे बचा लो तुम। कोपेंगे भीष्म युद्ध में, तब मैं शरण कहाँ पर पाऊंगी। अति तीव्र कर्ण के तीरों से जीवन किस तरह बचाऊंगी।